Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Uruguaylı müzisyen Daniel Giglietti'nin Ades Alambrar, Özgür Olalım adlı şarkısıyla yaptık. Burada bulunanların hepsine sesleniyorum. Eğer bundan bu toprakların bizim toprağımız olduğunu düşünmemişlerse şimdiye kadar düşünsünler diyorum. Yani bu toprak hiç duymadığınız, düşünmediğiniz, çünkü bu eller bizimse o zaman bizim toprağımız. Özgür olalım, özgür olalım. Bu Pedro'nun, Maria'nın, Juan'ın, Jose'nin şarkısı, toprağı ve ben şarkımla kimseyi, dinlemek istemeyen kimseyi rahatsız ediyorsam bu o zaman da bir gringodur ya da bu toprağın şeyidir, derebeyidir. Özgür olalım diyelim, bu topraklar Pedro, Maria, Juan ya da Jose'nin topraklarıdır diyen ilginç bir şarkıyla girdik. Özgür olalım adlı parçayla. Çalmamızın sebebi de Eduardo Galeano. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Korku Krallığı. Bugün Dünya İşkenceye Karşı Mücadele Günü, 26 Haziran. Kaderin trajikomik cilvesi, Uruguay askeri diktatörlüğü, 1973'te bunun ertesi gün doğdu ve bütün ülkeyi büyük bir işkence odasına çevirdi. İşkenceler işe çok az yarıyor ya da hiç yaramıyordu ama korku salmak için çok faydalıydılar ve korku Uruguaylıları susarak ya da yalan söyleyerek yaşamaya mecbur bıraktı. Ben sürgündeyken imzasız bir mektup almıştım. Şöyle diyordu: yalan söylemek ve yalan söylemeye alışmak iğrenç bir şey. Ama yalan söylemekten daha kötüsü yalan söylemeyi öğretmek. Benim 3 çocuğum var. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1867'de bugün Mısır valilerine bundan böyle Hıdiv adı verilmiş. 1867'de bugün. 1945'te bugünse biraz önce Saatli Marif takviminde de okuduğumuz gibi Türkiye Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzalamış. Birleşmiş Milletler Antlaşması'na Birleşmiş Milletler üyeleri arasına girmesi de şarta bağlıydı. Savaş ilan etmesini Nazi ve diğer ülkelere, yani savaşan ülkelere, Almanya'ya savaş ilan etmiş olması şartı vardı ve Türkiye ilan etmemiş, savaş ilan etmemiş ülkelerden biri olarak Birleşmiş Milletler'e üye alınamayacaktı. Hemen imzaladı ve alındı. Ama bu 26 Haziran'dan önce değil mi? Evet. 26 Haziran'dan önce. 1964'te bugün de The Beatles topluluğu A Hard Day's Night adlı albümlerini piyasaya çıkarmış ve çok büyük bir şöhrete kavuşacaktı Hard Day's Night. Uzun bir ağır gecenin, çalışma gecesinin arkasında. İşkenceyle mücadele günüyle alakalı da bir haber geçmiş Anadolu Ajansı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 5. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi işkence yasaklamasına rağmen bir insana karşı işlenebilecek en acımasız suçlardan olan işkence ne yazık ki dünya genelinde engellenemiyor demişler. İç savaşın 8. yılına girdiği Suriye'de rejimin gizli hapishanelerinde ayak tırnakları sökülen, üzerine benzin dökülerek yakılan, tecavüze uğrayan, ağzına silah dayanan tutukların maruz kaldığı işkenceler 2011'den bu yana dünya kamuoyunda yer almayı sürdürüyor denilmiş. Esad rejiminin Suriye'de kontrol ettiği alanlarda 7 ana cezaevi, 18 sorgu merkezinde yaklaşık 500 bin kişiyi alıkoyarak sistematik olarak işkence uygulandığını söylemiş. Ve de aynı zamanda yıllardır etnik temizlikle karşı karşıya kalan, Myanmar'dan kaçmak zorunda bırakılan Arakanlılar, uluslararası toplumun Myanmar'a yaptığı baskılara rağmen cinayet, tecavüz ve işkenceye maruz kalmaya devam ediyor diye bir listenin içerisinde devam edilmiş. Ve Filistinli Mahkumları Araştırma Merkezi verilerine göre de bu yılın ilk çeyreğinde 230'u çocuk, 40'ı kadın olmak üzere 1600 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmışlar. Ve baskı insanlık onurunu zedeleyen sistematik baskı politikalarına maruz kaldıklarını söylüyor. Mısır'ın gizli hapishanelerinde işkenceye maruz kalan insanlardan bahsediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'deki gizli hapishanelerdeki işkence detaylarını vermişler. Husi milislerine ve kendilerini rakip olarak gördükleri gruplara karşı yaptığı işkence, kaçırılma ve ortadan kaybolmalara ilişkin detaylara yer verilmiş. CIA'nin insanlık dışı sorgulama tekniklerini aynı şekilde yer vermişler ama Türkiye'de hiçbir şey yok galiba, gayet güllük gülistanlık Anadolu Ajansı'na göre tabii o. Suudi Arabistan'dan bahsediyor mu? Birleşik Arap Emirlikleri demişler efendim. Bir bakayım tekrar. Bunun yakın müttefiki Suudi Arabistan'da da korkunç şeyler oluyor. İdamlar, kelle kesmeler ve işkenceler, özellikle de araba kullanma hakkında savunan kadınlara yapılanları da biliyoruz. Yok denmiyor galiba. Evet, Kaşıkçı'nın nişanlısı da Birleşmiş Milletler'e başvurmuş ve bu durumun açığa kavuşturulması için, Kaşıkçı cinayetinin artık bu kadar, Birleşmiş Milletler işkenceyle ilgili kuruluşların da raporlarından sonra burada bırakamazsınız demiş. Evet, bu gibi konulardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle bugün tıpkı Brecht'in, biraz önce okuduğumuz Bertolt Brecht'in şiirinde olduğu gibi bir tuhaf durumdan bahsediyoruz. Acı umut. Yani önce sevinç uyutmadı beni hiç. Ardından üzüntüler nöbet tuttu bütün gece içimde şeklinde. Sonunda ikisi de gidince başımdan uyumuşum ama ah, her bahar gecesi bir yastığı gül sabaha getirdi ardından diye devam eden Deniz Özder Türkçeleştirmiş. O şiire uygun bir durum var. Türkiye'den biraz hukuk haberleriyle bakalım, ya da hukuksuzluk haberleriyle, özellikle de yeryüzünün seçilmiş absürditedeki davalarından Gezi davasıyla ilgili ikinci günü bitti dün ve Gezi Parkı davasında 221 gün tutukluktan sonra Yiğit Aksakoğlu cezaevinden çıktı ve 600 küsur günden beri, 20 aydır içeride tutulan Osman Kavala ise kaldı. Şimdi oradan izlenimler. Tutuklanmayı mı? Hayır. Hayır, ne tutuklanmayı ne tahliyeyi bekliyordum. Peki şu an nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. İnanamıyorum gördüğüm yüzlere. Geçmiş olsun. Ne zaman parti yapıyoruz? Hemen şimdi. Arkadaşlar, yani herhangi bir şey kaydediyorsa eğer, bugün çıktığım için çok mutluyum. Gerçekten. Ama Osman Bey için çok üzgünüm. Evet. Osman Bey için çok üzgünüm. 20 aydır hiçbir sebep olmadan içeride tutuyorlar onu. Seviniyorum ama sevinemiyorum. İçeride masum bir sürü insan var, tek ben değilim, buna inanın. Bana piyango çıktı sanıyordum. Bana piyango çıkmamış. Bize piyango çıkmaması sadece bir şansmış. Bu ülkede bir an evvel adalete ihtiyacımız var. Bu sahnelerin bir an evvel bitmesine ihtiyacımız var. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Evet, Gezi Parkı davası. Yeryüzünün görülmüş en tuhaf sıra dışı, hiçbir delil olmaksızın insanlığın ilk ayağa kalktığı günden, yani yaklaşık 7 milyon yıl öncesine bağlanan suç, atılı suçlar var. Evet. Ayağa kalkmak gibi. Aynı zamanda dinleyicilerimizden ve destekçilerimizden de olan Yiğit Aksakoğlu, 16 Kasım 2018'de sivil toplum çalışanı ve akademisyenlere yönelik 13 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonrasında 17 Kasım 2018'de tutuklanarak cezaevine, Silivri cezaevine gönderilmişti. Ve 221 gündür cezaevinde bulunuyordu. Bu şekilde aktarılmış Biyanet'in internet sitesinde. Tahliye kararının ardından Silivri cezaevi kampüsünü terk etmeyen Aksakoğlu'nun yakınları diye yazmışlar. Cezaevinin dışındaki kantinde beklemişler. Karardan sonra saat 23.50 sularında serbest bırakılan Aksakoğlu'nun eşi Ünzül Aksakoğlu da yakınlarıyla beraber alkışlarla karşılanmış. Evet, Yiğit Aksakoğlu daha önce 220 gece cezaevinde yatacağımı bilsem hiç olmazsa bir gece Gezi'de yatardım diye de bir savunmasında çarpıcı bir cümlede kullanmıştı. Aksakoğlu'nu eşi Ünzile Aksakoğlu ve yakınları, dostları, arkadaşları alkışlarla karşıladılar. Biz de oradan izlenimler naklettik. Ne tutuklamayı ne de tahliyeyi bekliyordum. Bugün çıktığım için çok mutluyum ama Osman Bey için, yani Osman Kavala için çok üzgünüm diyor. 20 aydır hiçbir sebep olmadan içeride ayrıca haksız yere tutuklu çok sayıda insan var dedi. Bir an önce bu ülkeye adalet gelmeli diyerek konuştu. Dün görülen duruşmada Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mine Özer'den savunma yapmış diye yazıyor. Gene aynı şekilde Biyanet'in internet sitesinden aktarmak gerekirse. Dün görülen duruşmada Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, bir gün öncekinde özür dilerim, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay savunma yapmıştı. İnanç Ekmekçi'nin savunması ise duruşmaya gelmediği için alınamadı diye yazmışlar. Sanıklar Can Dündar, Pınar Öğünç, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve Mehmet Ali Alaboro hakkında ise yakalama kararı bulunuyor diye eklemişler haberin içerisine. Evet, bir Yiğit Aksakoğlu'nun bir orada çıktıktan hemen sonra yaptığı bir konuşma daha var. Ona da kulak verelim. Teşekkür ederim. Ben ne hukuktan anlardım ne mahkemeden, ama hukukta öngörülebilirlik diye önemli bir şey olduğunu bu süreçte öğrendim. Saat 7'ye 5 kalaya kadar ne ben ne Osman Kavala saat 7.30'da nerede olacağımızı bilmiyordum. Bir anda ben tahliye olacağımı duydum. Ama Osman Bey tutukluluğa devam kararı verdi. Neden? Yani ben niye tutuklandım? Niye tahliye oldum? Niye Osman Bey tahliye olmadı? Bu nasıl bir dava? Yani hukukun öngörülebilirliği nerede? Adalet nerede demek istiyorum. Tahliye olmama rağmen. Ve bu sadece bu davayla ilgili. Ben az önce de söylediğim gibi ilk tutuklandığımda bana büyük bir piyango çıktı sandım. İçerisi piyango çıkmış insanlarla dolu. İddianame bekliyorlar. Aylarca, yıllarca iddianame bekliyorlar. Sonra mahkeme günü bekliyorlar. Sonra öbür duruşma gününü bekliyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor aslında. Bu sistemin çok hızlı düzelmesi lazım. Bir laf vardı. Eğitim sistemiyle ilgili iki sorun var diye. Bu hukuk sistemi için de geçerli. Hukuk sistemimizle ilgili iki tane temel sorun var. Bir, hukuk yok. İki, sistem yok. Bunun bir an evvel düzeltilmesi gerekiyor. Mutluyum tabii ki. Bu kadar insana, bu kadar yani sevdiklerime, aileme kavuştuğum için çok mutluyum. Ama Osman Bey için çok üzgünüm. Fakat şunu söylemem lazım. Osman Bey de süreçten umutlu. Benim tahliye olmam ona da umut verdi. Bir sonraki duruşmanın kısa süre sonra olması ona da umut verdi. Umuyorum bir sonraki duruşmada o da tahliye olur. Bu dava da bizim davalar çöplüğümüze atılır, ortadan kaybolur, gider diye umuyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, son derece sağlıklı ve mantığı ve vicdanı dengeli bir açıklamalar zinciri yapıyor Yiğit Aksakoğlu ve bu ülkede hukuk yok, hukuk sisteminden şikayet ediyor ve hukuk yok, sistem de yok diyor ama umut olduğunu da belirtiyor. Özellikle de bu özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin haksız yere tekrarlanmasından sonra bir dönüşümden bahsetmek mümkün olabilir ülkede. Gezi Parkı davasında ya mahkeme kararında da ilginç şeyler var. Yani hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılandıkları bir dava var. Ve burada 1657 sayfa yanılmıyorsam ekleriyle dosyalarıyla beraber binlerce sayfalık bir iddianame ve dosya var. Ama tek bir delil yok. Yani bahsedilen telefon konuşmalarında mesela sadece telefon konuşmalarının sayısı veriliyor. Şu kadar kişi şu kadar konuşma yaptı diye ve çeşitli yazarların ve gazetecilerin dostlarımızın da açıkladıkları şekilde şunu da söyleyelim ki herhangi bir rabıta eskilerin deyimiyle yok ortada. Bir illiyet rabıtası, bağlantı noktası yok. Mantıken de yok, vicdanen de yok. Bir tek kanıt bile yok ortada. Buna karşın insanlar aylarca hatta yıllarca hapislerde tutulabiliyorlar diye bir durumdan bahsetmemiz kesinlikle mümkün olabilir. Osman Kavala'nın 600 aşkın gündür tutuklu olan Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararında neden alındığını anlamak mümkün değil. Mahkeme kararını vermişler. Yani mesela sanık Yiğit Aksakoğlu'nun üzerine atılı suç bakımından bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli ve ölçülü kalacağı anlaşılmakla atılı suçtan tahliyesine oy çokluğuyla başka suçtan hükümlü ya da tutuklu değilse serbest bırakılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, sanığın Ceza Mahkemeleri Kanunu 109. maddesinin 3. fıkra A ve B bendi gereğince yurt dışına çıkmama yasağı ve ikametine en yakın kolluk birimine pazartesi günleri imza vermek şeklinde adli kontrol tedbirleri altına alınmasına, bu kararlara karşı İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde 7 gün içerisinde itiraz edebileceklerinin bildirilmesine. Şeye ise sanık Mehmet Osman Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetiyle öngörülen cezanın üst sınırı kuvvetli suç şüphesinin varlığına işaret eden somut olgu ve kanıtlar bulunması (parantez tape kayıtları, teknik ve fiziki takip tutanakları, tanık beyanları vesaire) dosyaya yansımış deliller (parantezi kapat) sanığa atılı suçun tutuklama nedenlerinin yasal karine olarak varsayıldığı 5271 sayılı Ceza Mahkemeleri Kanunu'nun 100. maddesi 3. fıkrası A bendine de sayılan katalog suçlardan oluşu, anlıyorsun değil mi, takip evet, ediyorsun. Efendim. Sanığa atılı suçun kanunda öngörülen cezaların alt ve üst sınırının kaçma kuşkusunu somutlaştırması. Hı hı. Kaçma kuşkusu somutlaşmış. Yargılama sonucunda eylemlerinin subutu, yani sabit bulunması halinde subut verilmesi muhtemel ceza veya güvenlik tedbiriyle tutuklama tedbirinin anayasanın 13. maddesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vesaire vesaire diye gidiyor. Evet. Tahliyeye ilişkin karşı oy da var. Hakim 174.646 numaralı hakim kararı var. Sanık Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesi yönündeki sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum diyor. Bir karşı oy yazısı da var. Böyle bir tarihe geçecek bir hukuk nesi diyeyim, farsı. Neyse, şimdilik böyle kalsın. Ama dediği gibi Yiğit Aksakoğlu'nun da Osman Kavala'dan da naklen söylediği gibi her şeye rağmen bir umut doğduğunu da belirtmiş olmak gerekiyor bence. Evrensel Gazetesi Gezi davasında Aksakoğlu için tahliye, Kavala için tutukluğa devam kararı çıktı diyor. Gezi Parkı davasının dün gerçekleştirilen ikinci oturumunda mahkeme ara karar verdi. İddianame avukatlar ve yargılananlar tarafından yapılan savunmalarla çürütülmesine rağmen Osman Kavala'nın tutukluğuna devam kararı verildi. 8 aydır tutuklu olan Yiğit Aksakoğlu'na ise tahliye kararı çıktı. Kararı oy çokluğuyla veren mahkeme duruşmayı 18-19 Temmuz tarihlerine ertelemiş. Neyse ki adli tatile denk getirmemiş. Ona da şükür mü dememiz gerekiyor? Gene dönüp Brecht'in şiirini bugün döne döne okumamız mı gerekiyor bilmiyorum yani. Öyle bir ilginç durumdan var yani. Paylaşamazsam bir sevinci seninle hiç olmazdı. Ah benim de sevincim şeklinde biten bir şiirden tekrar okumalar yapma durumundayız herhalde. Evet, hem buradan Yiğit Aksakoğlu'na Yiğit abiye hem de Osman Bey'e Osman Bey'e buradan günaydın diyelim. Osman Kavala'ya günaydın diyelim. Ve bir hukuki davalar zincirindeki tuhaflıklara da devam edelim. Tiyatrocu Nazlı Masatçı da 146 gün sonra tahliye edilmişti. Kendinden okuduğumuz bir şey bu. Neden içerideymiş efendim? Vicdani redçi İnan Suver'in serbest bırakılması amacıyla 2010 yılında sergilediği sokak gösterisi nedeniyle. Yani bir sokak gösterisi yapmış tiyatrocu. Onun üzerine 9 yıl sonra o sokak gösterisi nedeniyle tutuklanmış. Tahmin edeyim, halka askerlikten soğutma suçu. Çok doğru bildin. Hangi oyunla? Kendi oyunu mu? Kendi oyunu. Yani Nazlı Masatçı denetimli serbestlikle gelen tehlikede devam ediyor anlaşılan oyun oynadığı için. Halka askerlikten soğutma suçunu işlediği iddiasıyla. Paltoymuş, Gogol'ün palto oyunuyla diye yazmışlar. Sol'un internet sitesinde. Şimdi gördüm. İyi, ben de bilmiyorum. Yani paltonun bir uyarlaması. Palto kelimesi Rusça biliyor musun? Palto. Palto. Halka askerlikten soğutma suçunu işlediği iddiasıyla 9 yıl sonra tutuklanmış. 1 yıl 6 ay hapis cezası almış. Cezası onanınca da Ocak 2019'da İzmir Kadın Cezaevine gönderilmişti. Kanun hükmünde kararnameyle de kapatılan Yeni Kapı Tiyatrosu oyuncusu kendisi dün akşam saatlerinde denetimli serbestlikle serbest bırakılmış. Aman sakın denetim olmazsa belki kaçar, gene oyun mu oynar acaba diye bir korku var. Onu da geçelim. Denetimli ve serbestçe oyun oynamasını bekliyorlar şimdi. Evet. Denetim altında serbestçe oyun. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan sosyal medya. Dur onu sonraya saklayayım. 28 Haziran Cuma günü yani yarın öbür gün affedersiniz hakim karşısına çıkıyor Canan Kaftancıoğlu. Neden? Neden? Ve 17 yıla kadar da hapsi isteniyor. Çok ağır bir suç işlemiş olmalı herhalde. Açılan davayla ilgili olarak da kendisi iktidar yenilginin faturasını Kaftancıoğlu'na kesmek istiyor şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Yani 6 yıl önce şimdi yakına geliyoruz farkındayız. 6 yıl önce mi? Evet, daha önce. 6 yıl önce. 6 Nazlı Masatçı ile ilgili yılmış. Olarak 9 yıl geriye gitmiştik. Gezi. Şimdi 6 yıl önce Kaftancıoğlu bazı sosyal medya paylaşımları yapmış. Ya 8 Haziran 28 Haziran Cuma yani bu Cuma hakim karşısına çıkacak ve bir takım şeyler. Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından kokteyl. 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacakmış. Berkin Elvan'ın ölümü, gezi olayları, doğru bildin. Adalet ve Kalkınma Partili, AK Partili bakanlara yönelik yolsuzluk operasyonu gibi toplumsal muhalefetin tepkisini çeken gelişmelerle ilgili sosyal medya paylaşımları yapmış. 31 Mart seçimlerinden sonra birdenbire yargının gündemine girmiş. Bu Sözcü'de yer alan bir haber. Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis sistemiyle hazırlanan iddianamede avukatlarının açıklamasına göre, bak burası ilginç. Dinliyorum efendim. Delil olarak gösterilen sosyal medya paylaşımları arasında bilgisayar ortamında üretilmiş sahte tweetler de bulunduğu bilgisi paylaşılmış. Nasıl bir dünya tahayyül ediyoruz acaba? Nasıl bir hukuk sistemi tahayyül ediyoruz? Delil olarak bilgisayar üzerinden kişilerin üretmediği şeyleri delil olarak mı gösteriyorlarmış? Kanıt olarak mı gösteriyorlarmış bunları? Sana Aksakoğlu'nun son sözleriyle, yani yakın dün gece serbest bırakıldıktan sonra söylediği son birkaç kelimeden cevap, alıntı yaparak cevap vereyim. Nasıl bir hukuk sistemi? Hukuk yok, sistem yok. Onun için de bilgisayar ortamında üretilmiş sahte tweetler de bulunduğu bilgisi paylaşılıyor. Canan Kaftancıoğlu özellikle bu 31 ay arayla tekrarlanan ikinci seçimde, 1,5 ay mı oldu neyse, hı hı, işte seçimlerde son derece önemli bir örgütlenme rolü üstlenmişti ve Beylikdüzü'nde yapılan son derece görkemli, muazzam kalabalık ve coşkulu toplantıda da orada Ekrem İmamoğlu'nun yanında bulunuyordu. Kendisi bayağı tepki çekiyor anladığım kadarıyla. Evet. İktidar tarafından. Kendisi de iktidar yenilginin faturasını Kaftancıoğlu'na kesmek istiyor şeklinde bir değerlendirme sosyal medya paylaşımında da bulunmuş kendisi. Bir diğer adli süreçle alakalı gelen haber vardı dün. Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırılmış efendim. Kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 28-29 Haziran'da Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesinde yapacağı görüşme öncesinde verilmesi dikkat çekmiş. Aynı zamanda konsolosluğun güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmi Mete Cantürk silahlı terör örgütüne üye olma gerekçesiyle evde tutulduğundan bahsetmiş Bir Gün gazetesi. Cantürk'ün eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise adli kontrol şartı uygulanıyormuş. Bunlar da kaldırılmış ama herkese yurt dışına çıkış yasağı konulmuş ve 2 Ekim'e ertelenmiş dava. Evet, yani bayağı zorlanıyorum. Az buçuk hukuk mürekkebi yalamışlığı olan biri, eski bir öğretim üyesi olarak yorum yapmakta bayağı zorlanıyorum ama çalışıyoruz işte biz de. İlginç bir yazıyla da kapatalım. Murat Sabuncu, kendisi de dünyanın en acayip mahkemelerinden, hukuk sürecinden geçmiş birisi olarak Cumhuriyet davalarında o da pesapa gelmez bir durumdu. Ondan çıkmış, hala da yargılanmakta olan ama serbest olan şimdilik Murat Sabuncu da T24'te yazdığı yazısında yargı reformu paketinde ilk test Gezi davası diyor. Hayatı ve özgürlükleri kıymetlendirmenin zamanı hala gelmedi mi diye de bir alt başlık koymuş. Pazar günü halkın verdiği mesaj normalleşmenin önünü açmayacak mı diyor. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mecliste grup toplantısında konuşmasını alıyor ele. Ve şeyden bahsediyor. Gezi'de AKP'lilerin çocukları da var dendiğini, yani bir diğer kaynakla konuşmuş Murat Sabuncu. O Gezi günlerinde parti yönetiminden kimi isimlerin Gezi'de AKP'lilerin çocukları da var dendiğini, herkesi kucaklayıcı bir tavır takınılması gerektiği konusunda yoğun tartışmalar yaşandığını da aktarmıştı diyor. Erdoğan'ın ama o gün indirdiği kepenkler bir daha hiç kalkmadı. O günden bugüne her geçen gün tekliğe giden yolda büyük adımlar attı. Sonuçta partisinin örgütünden ve oy tabanından kopmasıyla birlikte pazar günü yaşanan sonuçla karşılaştı. Dönelim yeniden Gezi davasına demiş. Kim bilir kaçıncı gazeteci, hak savunucusu, politikacı davasını izlemek için gittiğim Silivri'de toparlıyorum notları. Kapı önü de, duruşma salonunun içi de kalabalık, sıcak bir hava, adeta boğucu. Gazeteciler için ayrılan yer o kadar arkada ki yine de tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun salona girişlerinde aylardır kaldıkları tek kişilik 10 metrekarelik hücrelerden yakınlarıyla arkadaşlarının kısıtlı da olsa arasına tırnak içinde katılmalarına şahitlik ediyorum. Kavala elleriyle selamlıyor gelenleri, Aksakoğlu da. Bir alkış kopuyor salonda, aynı alkış Kavala ve Aksakoğlu'nun savunmalarında da sürüyor. Kavala diyor ki, Gezi Parkı'nda bulundum. Orada çevre düzenlemesi, fidan dikme gibi etkinliklere destek verdim. Bunların yanı sıra iddianamede de yer verildiği gibi hükümet üyeleriyle görüşmeye katıldım. Hükümet yetkilileriyle konuşarak onlarla protesto eylemlerine katılanlar arasında uzlaşma sağlamaya çalışan birisinin kaos ve kargaşa ortamı yaratarak darbeye zemin hazırlıyor olmasının nasıl bir mantıkla açıklanabileceğini anlayamıyorum. Aksakoğlu da diyor ki, bu davanın diğer tutuklu sanığı Osman Kavala'dan talimat ve yönlendirme aldığım iddianamede sıkça tekrar ediliyor. Örgüt meselesinde olduğu gibi bunun da hiçbir delili yok. Ama zaten bu hiç kimse için bir sürpriz değil artık. Herhalde bu talimat ve yönlendirmeleri 2012'de kendisine ait sabit bir hatla, 35 saniye süren ve içeriği herhangi bir dosyada bulunmayan görüşmede aldığım ima ediliyor. O yüzden açıklanmaya muhtaç bir başka alansa 35 saniyede aldığım talimat ve yönlendirmeyle tüm bu faaliyetleri nasıl yaptığım konusudur. Emniyetteki ifademin 68. sayfasında 2 Ekim 2013'te yaptığım bir konuşmada Osman Kavala'nın bende cep telefonu yok. Kendisine ulaşmamızın kolay bir yolu yok diyorum. Bundan sonrasını söylemeye gerek yok ama yine de kayıtlara girmesi için. İddianamede ya da herhangi bir başka bir delilde talimat yok, yönlendirme yok. Osman Bey'i tanımak suç değil tabii ama tanımıyorum da. Hatta keşke tanısaydım çünkü kendisiyle en uzun konuşmamızın geçtiği cezaevi koridorunda bağırarak birbirimize hal hatır sormaktan öte bir şeyler konuşabilirdik en azından diyor. Ve Murat Sabuncu da diyor ki konuşmanın bir yerinde hepimizi duygulandıran bölüme geçiyor Aksakoğlu. Evlatlarından bahsediyor. Kaldığın yer eve uzak değilmiş, neden gelmiyorsun diye soran 3 yaşındaki Leyla'ya, sen ne suç işlediğin için hapistesin diye soran 7 yaşındaki Deniz'e birilerinin cevap vermesini istiyorum. Delil karartmak veya kaçmak için değil, bu dönemin kalan son 3 gününde çocuklarımı okullarına bırakabilmek için önce tahliyemi sonra beraatımı istiyorum diyor. O konuşma sırasında hemen yanımdaki genç bir kadına dikkat ediyorum diye yazmış Murat Sabuncu izlenimlerini. Sonradan öğreniyorum Aksakoğlu'nun eşi. Gözünden yaşlar dökülüyor. Düşünüyorum da bu iktidar döneminde ne çok ana, eş, evladın gözünden yaş aktı. Davada umutlanıyorum. Mahkeme başkanı her iki sanığa da daha başlangıçta tahliye edersek adresiniz nasıl diye soruyor. AKP grubunda Erdoğan'ın konuşmasını Gezi ile ilgili bölümü dinlediğimde acaba bu yargıya tahliye etmeyin mesajı mı diye düşünüyorum. Ama Erdoğan'ın aynı konuşmasındaki yargı reform paketinin meclise geleceğini söylemesini önemli buluyorum. Çünkü paketin en net bölümlerinden biri uzun tutukluluğun sona ermesiyle ilgili. Aksakoğlu 7 aydır, Kavala 19 aydır tutuklu. Bu uzun tutukluluklar sonucunda eğer iktidar pakette samimi ise her ikisinin de tahliyesi gerekir. Zaten Gezi olayları için yıllar önce 13. Ağır Ceza Mahkemesi darbeye teşebbüs değildir diye beraat kararı vermemiş miydi? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu meclis grubunda yaptığı konuşmada da buna vurgu yaptı diyor. Yani onu da aktarmış. Gezi'de yeşili korumak için meydana çıktılar. Kimsenin burnu kanamadı. Gezi dünyanın en demokratik eylemlerinden biriydi. Hazmedemediler. Valinin talimatı üzerine polisler saldırdı. İddianameler hazırlandı. Altının boş olduğu ortaya çıktı. Osman Kavala'yı tutukladılar. 601 gündür içeride diyor. Bu şeyden naklediyor Kılıçdaroğlu'ndan. 600 gün yargı önüne çıkarılmadı. Daha dün çıkarıldı. Ne yaptı bu insanlar? Ağaca sahip çıkmak demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hiç kimse şiddete başvurmadı. Osman Kavala neden içeride? FETÖ'cülerin hazırladığı iddianamelerde beraat verildi. İntikam için aynı iddianamelerden yola çıkıldı. Yeniden kıymetlendirme denildi buna. Sen borsacı mısın? Ne demek yeniden kıymetlendirilme? Kıymetlendirme. Yeniden kıymetlendirme. Evet, aynen öyle diyorlar. Yeniden kıymet. Sen borsacı mısın diye de soruyor. Murat Sabuncu'nun naklettiği T24 yazısından Kılıçdaroğlu'da Suriye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Murat Sabuncu da kendisi de çok uzun süre yatmış sonra çıkmış olan hayatı ve özgürlükleri kıymetlendirmenin zamanı, yeniden kıymetlendirme lafının üzerine getiriyor. Hayatı ve özgürlükleri kıymetlendirmenin zamanı hala gelmedi mi? Pazar günü halkın verdiği mesaj normalleşmenin önünü açmayacak mı diyor. Sonra da bir not koymuş. Bu yazı yazıldıktan sonra Gezi davasında ara karar açıklandı. Kavala'nın tutukluk hali devam edecek. Aksakoğlu tahliye oluyor. Yargı reformu paketindeki uzun tutukluk halinin sonlanmasıyla ilgili atıf sözde kalıyor. Yazık demiş ama devamı gelecektir. Şimdi bir ara verelim. Sonradan da ortalığı kasıp kavuran sıcak dalgaları ve bunlarla yapılan mücadelelerle ilgili değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. Açık Gazete. Dünya bir şehir. Şehir ki ne şehir? Londra, Paris, Roma. Bu çok farklı bir maya. Ne doğuda, ne batıda. Ben Asya'dayken, sen Avrupa'da. Bırakıp gitmemi istemeden ben, istesem de gidemem. Sevdim bir kere, yaşamaya devam. İstanbul, İstanbul, neler oldu? Yeah, İstanbul, İstanbul, neler gördüm? Her yerden, her şeyden, herkesten bir parça. İstanbul, İstanbul, her şey ortada. İstanbul, İstanbul, neler oldu? Yeah, İstanbul, İstanbul, neler gördün? Her yerden, her şeyden, herkesten bir parça. İstanbul, İstanbul, her şey ortada. Dünyanın incisi İstanbul şehrinde, bir sahil kahvesinde oturdum. Bir bardak çay içmeye. İnsanlar her yerde, her yerde, her yerde. Yalnızlığım her yerde. Sevdiklerim kaldı geride. Dünyada bir şehir. Şehir ki ne şehir? Londra, Paris, Roma. Bu çok farklı bir maya. Ne doğuda, ne batıda. Ben Asya'dayken, sen Avrupa'da. Bırakıp gitmemi isteme benden. İstesem de gidemem. Sevdim bir kere, yaşamaya devam. İstanbul, İstanbul, neler oldu? Yeah, İstanbul, İstanbul, neler gördüm? Her yerden, her şeyden, herkesten bir parça. İstanbul, İstanbul, her şey ortada. İstanbul, İstanbul, neler oldu? Neler gördün? Her yerden, her şeyden, her yerden bir parça. İstanbul, İstanbul, her şey ortada. Dünyada bir şehir. Şehir ki ne şehir? Londra, Paris, Roma. Bu çok farklı bir maya. Ne doğuda, ne batıda. Ben Asya'dayken, sen Avrupa'da. Bırakıp gitmeni istemeden ben, istesem de gidemem. Sevdim bir kere, yaşamaya devam. İstanbul, İstanbul. Kesme Şeker grubundan İstanbul, İstanbul adlı şarkıyı dinledik. İstanbul şarkıları da bu seçimin ardından bir süre İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 1,5 ay arayla, işte ne kadar araylaysa, 2 defa kazanan, bu da dünyada ender görülen bir adayın ülkedeki seçim durumunu da değiştirdi, ortamını da değiştirdiğini görüyoruz. 800 bin farkla. Evet, 800 küsur bin farkla aldı. 9 puandan da fazla bir fark yarattı. Beklenenin bütün afişlerin, biz kazandık afişlerinin de aksine oldu. Evet. Ama öyle mi acaba? Asıl seçimi kim kazandı? Asıl seçimi kim kazandı? Günün vahim sorusunu sordum. Tek bir cevap verebilirsin. Kim kazandı asıl seçimi? Bilemedim efendim. İlk defa bir sorunuzun cevabını bilemedim. Kusura bakmayın. Kim kazandı? Otur yerine, sıfır. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Kendisi öyle diyor. O dün yaptığı İstanbul seçimi sonrasında toplanan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında konuşmuş. Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik etmiş. Neden tebrik ettiyse artık. Toplantıda bulunan İzmir milletvekili Binali Yıldırım'a da teşekkür etmiş. Ama o, asıl seçimi biz kazandık demiş. Anlamadım. Ben de, ama söylüyorum. 31 Mart'taki asıl seçimi biz kazandık demiş. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği yapılmayacak demiş. Yani şöyle demiş, Türkiye genelindeki asıl seçim olan 31 Mart'ın galibi tartışmasız Cumhur İttifakı'dır demiş. Bu tartışmasız mı sence? Yani peki 31 Mart'ın galibi olarak, yani İmamoğlu kazanmıştı, itiraz ettiler, gene kazandı ama bu sefer 59 kat katlayarak geldi. Ama biz kazandık diyor Cumhur İttifakı. 39 ilçenin 25'ini kazanarak tartışmasız bir zafere imza attık demiş. Peki şimdi bir daha soruyorum. Kim kazanmış? Cumhur İttifakı. Evet, doğru. Ayrıca 23 Haziran'da millete kendimizi neden anlatamadığımızın değerlendirmesini de yapacağız demiş. Cumhurbaşkanlığı kaynakları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da henüz bir randevu talebinin olmadığını söylemiş. Şimdi bu da çok tuhaf değil mi? Cumhurbaşkanlığı kaynakları diyorlar ki yetkililer, Ekrem İmamoğlu hani demişti ya son gün, elbette Cumhurbaşkanı'na da gideceğim diye, konuşacağım onunla da diye kazandıktan sonra. Ama henüz bir randevu talebi olmadığını söylemişler. Burada bir tuhaflık görüyor musun sen? Bir bölümde de bir video göstermiş. Şimdi ben bir vatandaşımızın çektiği videoyu göstermek istiyorum hanımefendiye. Neyse, isim vermek istemiyorum diyerek Kahramanmaraş'ta olduğu söylenen bir vatandaşın görüntüsünü izletmiş. Görüntüde tünelden... Ferhat. Ferhat Bey mi? Ferhat Bey. Yok. Dağları denen Ferhat'tır. Görüntüde, özür dilerim güldüğüm için, görüntüde tünelden otomobiliyle geçen kişinin Erdoğan'a vererek "adam dağları deldi" dediği duyuluyormuş ekolu bir şekilde. Evet, peki sen benim sorumu geçiştirme. İstanbul Cumhurbaşkanlığı kaynakları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan henüz bir randevu talebi gelmediği için bir cevap veremeyeceğim demiş, görüşecekler mi sorusuna. Neden? Bulabildin mi cevabını? Bugün iyi değil, formda değilsin. Ama rasyonel bir şey söylemiyorsunuz ki Ömer Bey. Ben nasıl cevap veririm yani? Ben rasyonel düşünceye adamışım kendimi. Oradan bir şekilde çıkarımlarla beraber size karşılık vermeye çalışıyorum. Seçimin kazananı biziz diyen bir cumhurbaşkanı var ki seçimdeki büyük bir yenilgiden de bahseden, aynı zamanda kendisi. Televizyon haberleri var ve bu televizyon haberlerinde konuşan kendisi de var. Nasıl bir cevap vermemi bekliyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı kaynağı demiş ki, yazık değil mi bana da? Evet, doğru, haklı olabilirsin. Randevu lütfen talebi yok. Ben de ama şöyle, peki senin, kendim vereyim cevabını o zaman. Bir randevu talebi olamazdı. Çünkü önce mazbatasını alması lazım. Cumhurbaşkanlığı kaynakları bilmez mi bunu? Mazbatasını alınca elbette. Yoksa ben mazbatam yok ama olsun, geleceğim bir görüşelim, bir kahveni, acı kahvenizi içeyim, 40 yıl hatırı vardır diyerek olmaz bu işler yani. Öyle, mazbatasız yok diyorsunuz. Mazbatasız yok. Erdoğan'ın teşekkür ilanında da Binali Yıldırım'ın adı yokmuş ama sen onu biliyor musun? 23 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili, bu da şeyden, Biyanet'ten bir haber. 23 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bazı gazetelere ilan vermiş. Milliyetçi Hareket Partililerden belediye başkanlarına kadar pek çok kişiye teşekkür etmiş. Ve bu ilan hangi gazetelerde yayınlanmış biliyor musun? Hürriyet, Milliyet, Sabah, Akşam, Star, Yeni Şafak, Yeni Akit, Posta, Takvim, Türkiye. Kankiler. Evet. Başka gazetelerde yer almamış. Bu arada İstanbul'un mazbatayı muhtemelen yarın açıklayacağız açıklaması dün yapıldı. Yani bugün alınacak olduğunu söyledi. Fakat buna rağmen bazı vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının önünde İmamoğlu'nun mazbatasını alıp gelmesini bekliyorlarmış. Mazbatamın ne zaman verileceği bilinmemesine rağmen vatandaşlar beklemekte ısrarcılarmış. Belediye başkanları da şey, belediye çalışanları da bir bildiri yayınlamışlar İmamoğlu aleyhine. Sevmiyorlarmış. Yeni mi yayınlamışlar? Yok, yeni yayınlamışlar. Ne demiş? Sevmiyoruz seni mi demişler? Ne dediklerini bilmiyorum. O kadar da önemli olduğunu da düşünmüyorum ama şey bitireyim ama öncelikle teşekkür ilanında Binali Yıldırım'ın adının olmamasını tuhaf bulmadın mı sen? Evet. Devlet Bahçeli'ye, MHP'lilere, milletvekillerine, belediye başkanlarına, AKP teşkilatlarına, sahada seçim çalışmalarına katılanlarına, tatilini yarıda kesip oy kullananlara teşekkür ediyor. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybeden Binali Yıldırım Bey'in adını anmıyor. Nasıl oluyor bu? Oluyor işte. Yok ya, yeni bir bildiri değil bu, eski bildiri biraz önce bahsettiniz. Yok, yeni bir açıklama yapmış şey. Tamam, Ekrem İmamoğlu seçim sürecince İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, ha öyle mi? Bildiri okuyan personeller hakkında açıklamada bulundu denilmiş. O da. Yani avukat kıyafetli, imam kıyafetli, zabıta kıyafetli, aşçı kıyafetli insanlar vardı ya, hani böyle önde de bir galiba bir radyocu konuşuyordu. Için, evet. Üzerinde tişörtü, kamuflajlı bir tişörtüyle beraber o açıklamaya binaen yapılmış bir açıklama bu. İmam. Benim hiç kimseye bir kinim yok demiş. Olmaz da, İstanbul'a dair hayallerim var. Bir an önce görevin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum. Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım, böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim demiş. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin, ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var demiş. İstanbul'un ikinci kez seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. Evet. Üst üste ikinci kez. Peki. İki kez. Ekrem İmamoğlu mal varlığını da açıklamış. Resmi olmayan sonuçlara göre, henüz mazbatasını almadığı için resmi olmayan sonuçlar diyorum, basın bürosu aracılığıyla kendisinin, eşinin ve babasının mal varlığını açıklamış. Beyana göre Ekrem İmamoğlu'nun toplam mal varlığı 4.682.000 lira değerindeymiş. Evet. 3.070.000 borcu, 3.600.000 lira da alacağı varmış. Aile şirketinde %60 hissesi, kendine ait bir de gayrimenkul şirketi bulunuyor. Toplam mal varlığını açıklamış, zaten açıklayacağım demişti. Ben sözü bekliyorum. Tuttu yani. Evet, ben Binali Yıldırım'dan da bekliyorum. Ama olur mu şimdi? Kaybetti. Kaybeden niye açıklasın? Kaybeden açıklamaz mı? Kaybeden açıklar mı? Bence kaybeden de, kazanan da, seçime katılan da, katılmayan da eğer bir halkla ilişkili bir görev yapıyorsa mutlaka açıklamak zorundadır. İmamoğlu çok doğru bir şey yapmış ama şimdi evet, şeyden de bekliyoruz açıklamasını. Hem de bütün tıpkı İmamoğlu'nun yaptığı gibi şeyinde, Binali Yıldırım Bey'in de kendisinin, eşinin, çocuklarının filan da servet açıklamasını öğrenmek hakkımızdır. Bu kadar dünyanın en önemli şehrine talipti. Bu arada ben sana bir ufak soru sorayım ama bu çok acayip sınav sorusudur yani. Vaktimiz daralıyor ama. İstanbul'un kızları, Türkiye'nin ekonomisindeki gayri safi yurt içi hasılı oranı nedir? %40 İstanbul. 30 20 Dur bir dakika, ikincide tutturdun, %31'ini oluşturuyor. Yani sadece İstanbul şehri, hı hı, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının gelirinin %31'i, yani üçte birini sahip, böyle bir yerden bahsediyor. O evet. Zaman ona talip olan, onu yönetmeye talip olan insan Yıldırım açıklama yapmaz mı yani? Tabii. Yapar. Yapması gerekiyor. Bekliyoruz. Seçim sonuçlarını Financial Burada Times... verdim cevabı ona göre. Evet, evet, verdin yani. Yazdım. Financial Times'da Britanya'nın yayınlanan finans çevrelerinin en önemli yayın organlarından biri, İstanbul'u kaybetmek Erdoğan'ın yeniden düşünmesini sağlamalı demiş. Ama İstanbul'u kaybetmedi ki, biz kazandık, asıl galibi biziz diyordu. Financial Times'a ulaşmamış bu açıklama herhalde. Yalnız tabi Cumhuriyet Gazetesi'nde iktidar sandıktan sonuç alamayınca başkanların belediye şirketlerine atama yetkisini gasp etti. O. İmamoğlu ve Yavaş'a yetki darbesi diyor. Ankara'da da halk ekmek atamaları filan. Ve çok ciddi bir gelişme de var. Ama bunun ben yeterince, yani bunca 800 bin fark atan, yani milyonlarca insanın oy kullandıktan sonra buna razı geleceklerinden emin değilim. Ticaret Bakanlığı'nın Mayıs ayında yaptığı genelge ile artık belediye iştiraklerine yönetici atama yetkisi belediye başkanlarından alınarak belediye meclislerine verilmiş. Yerel yönetimlerde kişilerden alıp meclise veriliyor ama diğer kısımda Türkiye'de parlamenter sistemindeki görev ve yetki de alınıp kişilere veriliyor. Tam tersi. Böyle iki elinizde farklı yönlere çeviriyormuşsunuz gibi sistemi. Evet, hangi Olursun. Sistemi? Peki bir saati bitirdik bile, fakat birkaç tane çok önemli şey söylememiz lazım. Özellikle dünyada yeni bir apartheid dönemine girilmiş olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler açıklaması var. İklim apartheidi denen, yani zenginlerin sadece kendini bir süre içinde kurtarabileceğini, onun dışında herkesin mahvolacağına ilişkin bir açıklama var. İklim apartheidi deniyor. Apartheid biliyorsunuz Güney Afrika'da beyazların siyahlar üzerine, siyah halk üzerine kurduğu acımasız ırkçı rejimdi. Aynı şey Birleşmiş Milletler'in yetkilisi Philip Alston, özel raportör, aşırı yoksulluk ve insan hakları konusundaki özel raportörü, küresel ısıtma konusundaki bu etkilerin yalnız temel yaşama, su hakkı ve barınma hakkı yüz milyonlarca insana değil, aynı zamanda demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü de mahvedebileceğini ve bir an önce tedbir alınması gerektiğini söylüyorlar. Onunla ilgili büyük mücadeleler olduğunu da söyleyelim. Avrupa'da da muazzam bir sıcak dalgası baş gösterdi. Bugün Fransa'da 45 dereceyi aşması bekleniyor sıcaklıkların. Ama aynı anda da Fransa'nın Paris Anlaşması'nda, üstelik kendi başkentinin adını taşıyan iklim anlaşmasında öngörülen taahhütleri yerine getirebilmesinin imkansız olduğuna ilişkin bir rapor var. Çünkü hiçbir şey yapmıyormuş. Evet efendim. Fransa tedbir almıyormuş. Ayrıca da plastikle ilgili en büyük sorunu da kim halledecekmiş? Sorunu neden olanlar mı? Hayır. Tamamen bu ana kural, altın kural, kim en az sorumlusu olan kim varsa, yoksullar başta olmak üzere ülke ve insan olarak, onlar ödeyecek. Çünkü plastiği de mesela Britanya gibi ülkeler olduğu gibi ihraç ediyorlar. Ama öyle diyorsunuz da bu plastiğe en fazla sorumlu olan şirketler, en fazla sebebiyet veren şirketler de çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağışladığı gemilerle beraber, deniz üzerindeki birkaç gemiyle beraber aslında plastik şişeleri toplamayı başarıyorlar. Kirliliği bu şekilde çözebiliyorlar. Çözerler. Çözerler mi diyorsunuz? Evet, yani Britanya'nın UK, yani Birleşik Krallığın devasa bir çöp atma şirketi Biffa Waste bütünüyle Çin'e, gizlice illegal olarak Çin'e gönderiyormuş bütün plastiklerini. Ve dünyanın iklimi de bizim plastiğe Nasıl yani? Çin'e mi gönderiyormuş? Evet. Türkiye ikinci, bizden habersiz mi yapıyorlar bunu? Biz istiyoruz çöpünüzü diye açıklama yapılmadı mı? Çin birinci. Kasım 2017-2018 döneminde İngiltere'den 80 bin ton çöp plastik alınmış Türkiye. Ve İngiltere'den Türkiye'ye gönderilen çöpler bir yıl öncesine kıyasla %33'lük bir artış göstermiş. Böylece Türkiye Malezya'nın ardından İngiltere'nin en çok plastik çöp gönderdiği ikinci ülke konumuna yükseldi deniliyor. 1 Ocak evet. 2019 tarihli haberde ama Çin durumu farklı galiba. Farklı. Bakacağız onların hepsine. 9.30-10 arasında da bunu yaparız. Chennai bu arada Hindistan'ın 6. büyük şehri. Neredeyse tamamen suyu bitmiş vaziyette. Bundan yani 5 milyon nüfuslu çok büyük bir şehirden bahsediyoruz. Ve mahvolmanın eşiğinde 4 rezervuarında 4'ü de dibini görmüş vaziyette. Uzaktan su getiriliyor nehirlerden. Bir de dünyanın en ilginç haberi var. İklim üzerine bir tasarı verilmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde Oregon'da. Bunu duydun mu? Nedir efendim? Beğeneceksin bu haberi. İklim konusunda ciddi bir vergi vesaire gibi tedbirler alınmasını konuşacaklarmış okay. Ya senatoda. Fakat görüşlemiyor. Neden? Cumhuriyetçi bazı milletvekilleri tüymüş de ondan. Aa. Aranıyor. Polis tarafından aranıyor. Oylamadan kaçmak için kaçmışlar. Bu dünyada duyduğum en ilginç haberlerden bir tanesi. Oregon'un valisi Kate Brown devlet polisine yakalayın bu senatörleri getirin oylamada kullanılacak demiş. Böyle bir kovalamacı oluyor. Zaten şeyde ilginç bir ülke Amerika Birleşik Devletleri de şey demiş haritadan silerim diye tehdit etmiş gene Donald Trump. Onları da konuşacağız ama şimdi Cengiz'e geçmeliyiz artık. Bir de flash haber var. Edirne'nin Meriç ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 11 kişinin öldüğü 30 kişinin de yaralandığı söyleniyor. Meriç ilçesinde bugün saat 4.45 sıralarında meydana gelen bir trafik kazası bu. Minibüsün jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçtığı belirtilmiş ve ardından duvara çarpmış. Kazada 10 göçmen hayatını kaybetmiş, 30 göçmen yaralanmış. Valinin açıklaması 11 sığınmacının hayatını kaybettiği yönünde olduğuymuş. Peki. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, hayırlı sabahlar cümleten. Günaydın Cengiz Bey, hayırlı sabahlar dileriz biz de. Biz de. Biraz yüksek sesle konuşabilirsen lütfen. Çok. Tabii. Pekala. Şimdi efendim bu geçen haftaki Avrupa Birliği Konseyi'nde alınan bir iki karar var. Onunla başlayayım diyorum. Ondan sonra mültecilere bakarız. Muhtat konumuz. Sonra da bu Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir takım gelişmeler var. Ondan bahsederiz. Olur mu? Tamam. Şimdi bu Avrupa Birliği Konseyi'nin bir Türkiye kararı vardı. Yani malumu ilam etti aslında. Birkaç kere daha bu karar alındı Kıbrıs'la alakalı. Kıbrıs'taki sondaj meselesi. Fosil yakıtlar savaşı diyelim adına. Evet, biraz daha yüksek lütfen. Seste bir kısık, fosil kısık. Yakıtlar savaşı diyordum. Heh, fosil şimdi, yakıtlar savaşı duyuldu mu? Fosil şimdi yakıtlar savaşı. Şimdi fosil evet. Yakıtlar savaşı. Ya Kıbrıs'ta yani Doğu Akdeniz ısınıyor aslında. Avrupa Birliği Konseyi yani zirve, geçen hafta toplanan zirve ve eski kararları hatırlattı. Ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de devam eden yasa dışı eylemlerini kınadı. Bu mevcut sondajlara yasa dışı diyor bir kere. Bunun altını çizmek lazım. Ciddi endişeler dile getirildi. Ve Türkiye'nin bu faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu. Ve bunun şaka olmadığını söylüyor karar. Kıbrıs'ın yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin haklarını ihlal eden bu tür eylemlerden kaçının diyor. Avrupa Konseyi, Komisyon ve External Service yani dış ilişkiler heyetinin uygun önlemler almak üzere çalışmalarına başladığını tekrar ediyor. Uygun önlem dediği yaptırım. Yani bu eğer bu iş devam edersen yani yaptırıma kadar gider diyor ve öyle gözüküyor. Zira dün birkaç gün önce yola çıktı bu Fatih sondaj gemisi, fosil yakıt arama gemisi. Yarın bölgeye intikal etmiş olacak. Yani şu sırada Akdeniz'de dün Rodos'tan geçti. Ve bu bir kazus belli. Yani bu savaş evet şeyi nedeni dün mecliste grup konuşmasında Tayyip Erdoğan kim ne derse desin umurumda değil, Yunanistan Başbakanı da konuşmuş, ne derse desin biz hakkımızı, yani hakkımız derken tabii dil hep orada sürçüyor, Kıbrıslı Türklerin hakkına geliyor, ikinci düzeltmeyle arayacağız diyor ve bakalım ne olacak. Şimdi her taraftan sükunet çağrıları gelmeye başladı. Şimdi yarına mim koymak lazım. Yani ne olur, nasıl bir tepki verecek Kıbrıs ve Avrupa Birliği? Çünkü ayın 30'unda bu hafta sonunda bir zirve daha var. Avrupa Birliği zirvesi daha var. Yeni seçilecek olan komisyon ve diğer üst düzey görevlerin kime gideceğiyle ilgili bir olağan dışı bir toplantı. Orada da muhtemelen gündeme gelebilir. Bunu takip etmek lazım. Dün yine aynı konuşmada, çok mufassal bir konuşmaydı Tayyip Erdoğan'ın konuşması biliyorsunuz. Her konuya değindi. Yarın yola çıkıyor zaten. Yani bir hafta falan yok. Japonya'da, Osaka'da G20 toplantısı var. Oradan da Çin'e geçecek. Şimdi dünkü toplantısında Fransa'ya da çaktı. Şimdi bu Güney Avrupalı ülkeler toplantısı oldu birkaç gün önce, geçtiğimiz hafta başında. Orada da Macron, tabii İtalya, İspanya ve bütün hepsi Malta katıldılar ve aynı çağrıda bulundular. Yani bu faaliyetleri durdur çağrısında bulundular. Ona atfen dün Tayyip Erdoğan Macron'a ayar verdi. Yani sana ne Kıbrıs'tan falan diye. Oysa Kıbrıs'la bir stratejik anlaşması var artık Fransa'nın, yani Kıbrıs Cumhuriyeti'yle, Güney'le. Oradaki askeri üsleri kullanıyor. Böyle bir yani o kadar da dış kapının mandalı değil. Evet, neyse, garanti, bunu takip edin. Evet, yani takip edin. Ben de iki şey ilave edeyim izninle. Bir tanesi, yani Erdoğan konuşmasında ve Fransa garantör bile değil, ne konuşuyor demişti, evet, ama asıl dedi. Bir de Tsipras için Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin biz Doğu Akdeniz'deki haklarımızı, ki evet senin de dediğin gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarından bahsediyor olmalı, korumaya kararlıyız demişti. Tsipras da cevap vermiş ama ben uluslararası hukuk adına ve Avrupa Birliği adına konuşuyorum demiş. Eski Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Dimitris Christofias'ın cenaze töreninde evet söylemiş ve cevaplamış Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına. Türkiye ile sıcak temas yaşanacağına inanmıyorum. Bölgede bile bile anlamsız sondajlar yaparak tahrik unsuru olan faaliyetlerinizden vazgeçin. Bu gibi faaliyetler gücünüzü değil zafiyetinizi göstermektedir diye konuşmuş. Evet, şimdi bu tam bir yani hakikaten amiyane tabiriyle bir şey yarıştırma, yani başka evet. Bir şey değil. Yoksa orada yok offshore efendim kuleler falan kurulmayacak yani. Ama orada başka bir şey var, yani biz buradayız diyor. Bu mavi vatan ideolojisi uyarınca Ama daha vahim olan bir konu var. Orada da tabii Yunanistan'ın hassasiyeti had safhada. Bu Meis adası, Kastelorizo civarında da arama yapmaya karar verdiler. Orası üstelik çok derin. Nasıl yapacaklarsa o da belli değil ama o Meis'in güneyi çok derindir o sular. Biz yaptık, şimdi gene yaparız. Öyle. Biraz oraya doğru gidiyor iş. Bakalım, yani bu üzerine daha fazla spekülasyon yapmanın bir manası yok. Ama alargada kalmak lazım. Yani bakalım, bir beklenti içerisinde. Şimdi aynı konseyde, yani aynı zirvede bu 2050 kararı alındı. Aslında alınamadı maalesef. Ne bu 2050 kararı? Carbon neutral dediğimiz, yani iklim, yani karbon emisyonları konusunda bir dengeyi tutturma, Paris anlaşmasındaki taahhütlerin yerine getirilebilmesini sağlamak için. Evet, iklim nötrlüğü diyelim adına, öyle çevirelim, karbon neutral diye geçiyor. Şimdi bu konuda da bir karar var. Fakat maalesef karar, yani yani yarım yamalak bir karar. Bu konsey bunun öneminin altını bir kere daha çiziyor. Ve bütün Avrupa Birliği üye ülkelerini Paris anlaşmasının uygulanmasına davet ediyor. Ama her ülkede haliyle, çünkü federal bir politika değil maalesef iklim politikası, bunu da altını çizmiş olalım, yani tarım politikası gibi değil, herkes gene istediğini yapıyor. Yani burada hükümetler arası bir denge arayışı var. Her ülke kendi enerji politikasını tayin etmekte serbesttir diyor. Ama onu denetimin nedeni bir ortak karar çıkmaması ve çıkmamasının ardında da 4 tane yeni üye, yani nispeten yeni, 15 sene oldu gireli bunlar, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Estonya var, iyi mi? Yani hakikaten, evet. Bu Doğu Avrupalılar sadece insan hakları ve demokratik altyapı konusunda ayak uyduramama konusunda ayak uyduramamada başı çekiyorlar. Ama iklimle, yani iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da nal topluyorlar. Bunu da bir hatırlatalım. Yani evet, burada. Bu Skakeler'de zaten Avrupa Parlamentosu'nda Yeşil Grubun Başkanı olan Skakeler'de utanç verici demiş. Ayıp değil mi demiş. Yani bunu yapmaları Avrupa Birliği'nin. Ama senin dediğine bir ufak hafif bir şerh koyayım. Sadece Doğu Avrupalılar değil, şimdi Fransa muazzam bir sıcak dalgasının korkusu içinde, her yerde uyarılar filan, sokağa çıkmayın şeyleri var Sağlık Bakanlığı'ndan, havuzlar açık tutuluyor, evsizlere tedbirler filan. Evet. Çünkü 50 dereceye doğru gittiğinden korkuluyor. Evet. Ve bu sırada Fransa'nın bir de açıklama geldi, Angelique Chrysaphis'in Guardian'dan bugün, yani dünkü haber, diyor ki Fransa iklim acil durumuyla ilgili herhangi bir tedbiri almakta tamamen geride kalmış durumda. Berbat, rezalet, tabii, skandal. Oraya yani geleceğim şimdi. Evet. Tabii geleceğim. Yani bu, hayır, hiç olmazsa böyle bir kararın altına imza atmaktan kaçınmıyorlar. İmzayı evet. Atıyor, uygulamıyor. Şimdi Fransa ile ilgili 3 tane önemli gelişme var. Tam da tabii yeri gelmişken, bir tanesi Avrupa'nın yüksek yargısı ve Avrupa Komisyonu daha önce Fransa'yı Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Birliği'nin tayin ettiği azami değerlere, ya hava kirliliği ile ilgili, evet, azami değerlere uymaması dolayısıyla ihtar etmişti. Daha önceki hem Avrupa Yüksek Yargısı hem Avrupa Komisyonu. Fakat tabii onların topu tüfeği yok, yapabilecekleri bir şey yok. Ama şöyle bir gelişme var, bak bu çok hoşuna gidecek. Paris banliyösünde bir anne ve kızı devleti mahkemeye veriyor. Evet, gördüm onu da, çok iyi ki hatırlattın, unutmuştum. Evet. Hava kirliliğinden sorumlu olduğuna dair. Evet. Ve mahkeme ilk defa, Fransa'da daha önce benzer davalar oldu ama ilk defa Fransa devletin bu konuda haksız olduğuna hükmetti. Şimdi o süreç devam ediyor. Evet. Aile oradan ayrılmış bu arada. Ve gerekçe de hava kirliliğinden ötürü nefes alamama. Yani nefes alma hakkı üzerinden bir devleti mahkum ettirmişler. Aklıma tabii Dilovası falan geldi. Evet. Bu Türkiye'de de bu evet. çalışmaları yapıp hapse girenler var biliyorsunuz. Evet, ve uğraşanlar da var. Yani Fransa'da 2050 yılında sıfır emisyon hedefi varken işte karbon nötr. Evet, karbon nötr. Ama ne Amerika Birleşik ne Birleşik Krallık İngiltere ne de asıl Fransa hiçbir şey yapıyor gibi gözükmüyorlar. Vahim bir durum var yani. Vallahi hiç işte hükümet programında var ekoloji deyip duruyor ama doğru dürüst bir şey yapmaları söz konusu değil. En azından daha şimdilik pek bir adım atamadılar. Adam seçileli 2 sene oldu. Evet, Nicolas Hulot da istifa edip gitti. Ben daha fazla yalan gitti. Söylemek istemiyorum diye canlı yayında yani bizde kayıtları evet. var. Evet. Utanç verici yani. Evet, yani Avrupa'nın iklim değişikliğiyle mücadele serencamından kesitler şimdilik bu kadar. Bu mutat konumuza gelelim istersen. Ses gitti bu, gene birazcık lütfen. Ses, mülteciler süresine tamam. gelelim, mutat konumuza gelelim diyorum. Evet. Şimdi dün yeni bir rakam açıkladı gene o meclisteki konuşmasında başkan. Bu arada Erdoğan dünyası başkan diyor artık kendisine. Bilmem farkında mısınız? Yani Cumhurbaşkanı demiyorlar. Öyle evet mi? Başkan diyorlar. Ondan sonra ve yeni bir rakam açıkladı. 330 bin Suriyeli geri döndü dedi. Yani bu rakamlar biliyorsun yani bol keseden verilen rakamlar yani resmi rakam o değildi. Geçen hafta aradım 172 bindi galiba 16 Mayıs tarihli resmi rakam. 330'a çıkmış nasıl çıktıysa. Fakat tabii bu işin bittiği anlamına gelmiyor. Orada İdlib cebi var biliyorsunuz yani vilayeti. İdlib'de 3 milyon insan Türkiye'ye geçmeyi bekliyor yani. Bunun içinde cihatçılar da dahil. Bunu da bir kenara not edelim gene. Evet. Tabii yani o iş bitmedi daha yani. Yeni başlıyor. Herhalde şimdi seçim falan da bitti. Bu S-400 işte Putin'le görüşecek Osaka'da. Trump'la görüşecek. AB'yle tabii görüşecek. Ama bakalım İdlib'deki gelişmelere ve zira orada yani basına pek yansımıyor ama Suriye ile yani Suriye güçleriyle Rusya güçleri İdlib'i bombalıyorlar yani şu sırada da orada bir ateşkes falan öyle bir şey yok yani aynen devam ediyor mesele ve dolayısıyla oradaki iltica baskısı da olduğu gibi duruyor. Şimdi dün bunu daha önce Binali Yıldırım da söylemişti ama onun pek yani ilgilendiği bir konu değil. Bu Türkiye'deki mültecilerin Suriye'nin kuzeyine yerleştirilmesi meselesini anlattı mecliste. Farkında mısınız bunun? Evet. Şimdi bu epeydir konuşuluyor, yeni değil. Yani o bütün yani Suriye Türkiye sınırına bir nevi yani orta çağdan bu yana yapıldığı gibi sancak boyu aslında inşa etme bir projesi bu. Krayina yani evet. bütün o Krayina denilen yani o köylü askerler ve sınırı koruyan köylü askerler çok yaygın bir herhalde eski Roma'dan bu yana var olan bir şey. Ama Orta Çağ'da çok çok yaygın. Osmanlı tepe tepe kullanıyor. Mesela bu Sırbistan'daki sancak vardır mesela işte o sancak odur. Evet. Ondan sonra Bihaç mesela, Bosna'daki Bihaç odur. Ondan sonra bütün o bölge özellikle Balkanlar'da çok yaygın olarak kullanılmış ama sadece orada değil, aynı şeyi 2019'da yapacak. Nasıl? Evet. Yani Türkiye'deki mülteciler peyderpey bütün o sınır boyuna Türkiye'nin adamı olarak, Türkiye'nin askeri olarak ve Rojava Kürtlerine karşı bir tampon bölge şeklinde oraya yerleştirilecekler, değil mi? Yani buna kimsenin, yani Suriye Şam yani devleti, Suriyeli Kürtler, Uluslararası Camia, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve ilgili bütün tarafların bir tanesinin dahi evet demesi mümkün değil. Yani. Evet. Hakikaten soluk kesici, yani tüyler ürpertici bir şey. Bu Özbekistan'dan bahsettik, evlerimiz dedik. Özbekistan'dan kaç yüz bin kişi geliyormuş dedin sen? Yani yüz bin kişinin böyle bir göç etmesi gibi Kırgızistan'da. Aradım için. Bulamadım. Yani bir şey dokunur bir şey. Belki can acar olarak bir şey bulmuştur ama. Öyle bir şey haber vardı ama bunlar doğrudan Türkiye'ye mi gelecekler belli değil. Ama o bölgede ciddi bir sorun da yaşandığına dair bir haber var. Yanılmıyorsam dün can çıkartmıştı o haberi ama yani tam Türkiye ile bağlantısını da kurabilmiş değiliz ama işte. Ben ama onunla ilgili bir şey hatırlatayım. Madem Özbekistan ve bir arayış içerisindeyiz ama 1982'de Kenan Evren gidip Pakistan'dan oraya iltica etmiş olan 5000 Afganlıyı alıp getirmişti, biliyor musun? Hatırlıyor musun onu? 1982'de. Ben o zamanlarda olmuştum. Nereye getirmişti efendim? Türkiye'ye tabii ki. Adlarına da Afganlı Türkler de dediler. Ne artık hiçbir Türkçe falan bilmiyordu o zaman. Şimdi öğrendiler, tamamen entegre oldular. Bunlar Tokat, Kırşehir ve Urfa'ya yerleştirildiler. Ondan sonra dağ köylüleriydi tabii. Orada bir şekilde intibak ettiler artık tabii. Yani Pakistan'da mülteci olmaktansa Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak daha iyi tabii. Ama özel yasa çıkartılmıştı o zaman. Yani ben yaptım oldu yasaları bu. Yani biraz bu yani kendi başına oralara hakim olsa bu sancak boyunu orada kurar yani özel yasayla, ama Allah'tan tek başına değil. Ama Kenan Evren aslanlar gibi yeni bir özel yasa çıkartıp 1982'de 5000 kişiyi, aileler bunlar, uçaklara doldurup Türkiye'ye getirmişlerdi. Evet. Buldum ya. Efendim bu arada haberi. Kırgızistan'da mı? Yok, Özbek mülteciler bunlar. Kırgızistan'da geçici hükümet anayasa referandumunu planladığı gibi yapılacağını açıklamış. 151 Türkiye vatandaşı İstanbul'a getirilmiş. Devlet başkanının oğlu İngiltere'de tutuklanmış. 15 Haziran tarihli bir anet haberi. Kırgızistan'ın güneyinde devam ediyor çatışmalar. Oş çok sorunlu bir bölgedir. Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin orada bir ofisi vardır. Evet. Ve Celalabad'da bulunan 151 Türkiye vatandaşı gönderilen bir uçakta İstanbul'a getirildi diye yazılmış. Nasıl Türkiye vatandaşı oluyor? Orada orada diplomatik cahitlik mi yapıyorlar? Yani devlet görevlileri olabilir muhtemelen. Türkiyelilere çatışmaya tanıklık olmadın. Yani Türkiyeliler çatışmaya tanık olmadıklarını, Türklere yönelik saldırı yaşanmadığını, ancak yiyecek bulmakta güçlük çektiklerini anlatmışlar. Ya daha da korkunç aslında. Yiyecek bulmakta güçlük çekiliyor. Ama korkmayın, Dışişleri Bakanlığı ülkeye insani yardım gönderildiğini söylemiş. İyi bari. Anladım. 100.000 değil yani. 100.000 şu. 100.000 şu. Birleşmiş Milletler Özbekistan'ın sınır kapısında mülteciler açmasından memnuniyet duyduğunu söylerken, sınırı geçenlerin 100 bin kişiye ulaştığı tahmin ediliyormuş. Ha tabii. Özbekistan'a geçmişler. Korkmanıza gerek yok yani. Birleşmiş Milletler örgütlerinin yanı sıra Kızılaşlı mültecilere insani yardım götürüyormuş. Kırgız Haber Ajansı'na göre de geçici hükümetin başında bulunan Roza Otunbayeva, mültecilerin geri dönmesi için gereken ortamı sağlayacağız, hiç merak etmeyin demiş. Son kısmını ben ekledim. Çatışmalarda ölenlerin tam sayısı bilinmediğini de eklemiş. Ajansa göre ölü sayısı 171'miş. Evet. Anlaşıldı. Peki. Hayırlı. Evet. Olsun. Yani şimdi, utanç verici durumlar aslında. O bir mülteci meselesi hep öyle ve daha yani Özbekler Kırgızistan'dan kaçıyorlar. Özbekistan'a evet, doğru. Evet. Tabii. Yani yani bu bitmez tükenmez bir mesele olarak tıpkı iklim değişikliği gibi 21. yüzyılın en tepe gündem maddelerinden biri olarak duracak yani ve bir kez daha hatırlatayım geçen hafta üzerinde durduğumuz bu 20 Haziran Dünya Mülteci Günü münasebetiyle yayınlanan rakamlarda kullanılan kavramı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Zorla yerinden edilmişlik kavramı kullanılıyor artık. Yani bu sadece bunun içine her şey giriyor çünkü. Yani ve çok anlamlı bir kavram ayrıca çünkü hakikaten o yani statüsü ne olursa olsun evet. O insanın zorla yerinden edilmiş olması önemli ve tayin edici. Evet, kavram yeni kavramlardan bahsederken ben de bugünün bence en önemli haberlerinden biri o, onu da söyleyerek bitirelim istersen. İlk defa Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raportörü Philip Alston iklim apartheidi terimini kullandı. Yani evet, insan tabii. hakları artık evet. ayakta kalmayabilir dedi. Çok tabii, önemli tabii. bir rapor. Utanç katılıyor. Peki. Bu şeyle ilgili Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir bilgi vardı. Avrupa Konseyi'nin yerel ve bölgesel yönetimler kongresi toplantısına davet edileceği Avrupa Konseyi'ne değil. Yani veya Avrupa Birliği'ne de değil ama Strasbourg'daki diğer Avrupa kurumu olan Avrupa Konseyi'nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi adı üstünde yani belediyeleri ve yerel yönetimleri ilgilendiren ve onların içinde bulunduğu bir yapı bu. Oraya davet edilecekmiş sonbahardaki bir toplantıya. Evet. Onu hatırlatalım. Hatırlatalım. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Bitirirken de bir bütün durumu en iyi özetleyebileceğini düşündüğümüz küçük bir şarkımız var. Utanç verici durumlardan geçilmiyor ortalıkta. Ayıp değil mi diye. Fats Domino'nun ünlü Ain't That a Shame'ini bulduk bu sefer. Ayıp değil mi? Utanç verici değil mi? Utanmıyor mu? Utanmıyor mu? Dedik. Bunu çalıyor. Öyle yani. Her konuda yani. Dünkü bu gezi davası sözüm ona da yani o da giriyor yani. Evet, aynen öyle. Yeri gelmişken ona da bir vurgu yapalım. Yani. Utanmıyor musun? Evet. Şarkısıyla çıkıyoruz. Çok teşekkürler evet. Cengiz. Görüşmek üzere efendim. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Although I'll cry, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Cry when you said goodbye. Ain't that a shame? still feel that rage. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I cry, ain't that a shame? My tears feel like rain. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Radyo'dasınız. Açık Gazetesi'nde onun. Ve saat 9.37 tam. Devam ediyoruz Açık Gazete'yi konuşmaya. Bir tane yeni haber var. Yeni askerlik sistemini düzenleyen askerler alma kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmış efendim. Yapılan oylamada kanun teklifi 17 red oyuna karşılık 335 oyla kabul edilmiş. 2 oyda çekimsel kalmış. Yasayla birlikte askerlik süresi 6 aya inecekmiş ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale geliyormuş. Yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından uzun dönemli askerlik yapan ve askerlikte 6 ayını dolduran yaklaşık 100 bin kişinin terhis olması bekleniyormuş. Yeni askerlik sisteminin detaylarından Biyanet'in internet sitesinde bahsediliyor. Her erkeğe bir ay zorunlu askerlik varmış. Temel askerlik eğitimi olarak adlandırılıyor bu durum. Ardından dileyenler bedel karşılığı askerlikle ilişkisini kesebilecekmiş. Bir aylık zorunlu askerliğin ardından para ödemeyen lise ve 6 ile üniversite ile yüksek lisans mezunları 5 ay daha askerlik yapacakmış. Zorunlu askerlik üniversite mezunları için 6 ay, üniversiteden mezun olmayanlar için ise 12 aydı diye hatırlatılıyor daha öncesindeki durum. Bedelli askerlik ücreti 31.343 lira olacakmış. Bu miktar her 6 ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacakmış. Dileyen 6 ay daha asker sonrasında sözleşmeli de olabiliyormuş. Yedek subaya 2+10 sistemi gelmiş. Sınav yetenek ve ihtiyaca göre subaylık yolu açılıyormuş. Cumhurbaşkanı'nın askerlikten muaf tutma yetkisi de getirilmiş. Getirilmiş mi? Merak ettiniz bu galiba. O maddede bir değişikliğe de gidildiği haberi vardı yalnız. Önemliydi o. Şöyle yazmışlar. Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta askerliğini henüz yapmadan Milli Güvenlik Kurulu'nca gerekli görülen sahalarda bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca özel olarak görevlendirilen gönüllüler Cumhurbaşkanı'nca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlikten muaf tutulacakmış. Aynı zamanda askerlik sürelerini ihtiyaca göre bir katına kadar arttırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanı'nca karar verilebilecekmiş. Ama şöyle de bir değişiklik var değil mi? Yani Milli Güvenlik Kurulu'nca gerekli görülen sahalarda Milli Savunma Bakanlığı'nın teklifi üzerinde Cumhurbaşkanlığı'nca özel olarak görevlendirilen gönüllüler. Cumhurbaşkanlığınca belirlenen şartlara uyanlar muaf tutulur diye bir şey. Yani değişiklikle Cumhurbaşkanı doğrudan yetkili olmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı vardı. Bir değişiklik yapılmış yani. Anladım. Yani çok iyi anlamadım ama anlar gibi yapayım istersen. Ben de yapıyorum şu anda. Demek öyle. Peki bu böyle. Bir de şeyden bahsedelim. Trump yok ederiz demiş. İran'ı. Haritadan sileriz demiş. Nasıl oluyor bu? Nasıl siliniyor? Obliterasyon tezin diye. Gidiyor mesela 81 milyon civarında nüfus var İran'da. Haritadan silince çoluk çocuk herkesi milyon nereye denize mi dökülüyor? Yok onları da haritadan siliyorsunuz. Siliyorsunuz bitiyor yani. Evet. Daha önce Moğolların yapmaya çalıştığı gibi. Ama başaramamıştı onlar galiba. Belki Trump başarır. Başaramaz umarım. Tabii de yani çoluk çocuk herkesi haritadan silmeye çalışmak. Ya böyle bir terim kullanılması da insanın aklını zorlayan durumlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor doğrusunu istersen. Evet. şey demiş, İran ruhani ve önde gelen pastaran üyelerine filan şeyler yaptırım uygulanması karşısında aklını yitirmiş olmalı filan diye konuşmuştu İranlı yetkililer. Ona cevap olarak kızmış yani Trump belli ki. Bir de şeye sormuşlar Trump'a, siz savaşçılar var, şahinler var, bir de güvercinler var. İkisinden de var mı sizden? Kimin etkisindesiniz demişler. Sormuş, televizyonda birisi sormuş. Bizde var demiş, şahinler de var. Bolton mesela öyle. Pos Big. Pos Big Bolton dememiş o. O bizim taktığımız bir isim. Fakat şey, yakıştırdığımız bir sıfat diyelim. Çünkü Pos Big'leri var, gerçekten çok etkileyici. Ama siber savaş da başlamış. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak, Suriye ve İran'daki İran'a yakınlığıyla bilinen Hizbullah Tugayları adlı militan gruba yönelik büyük bir siber saldırı düzenlediği iddia edilmiş. Evet. CNN'in konuyla ilgili iki yetkiliye, Amerikalı yetkiliye dayandırdığı habere göre bu siber saldırı gerçekleşmiş. Saldırının söz konusu grubu etkisiz kılma, geriletmeye amaçladığı iddia işaret edilen kaynaklar asıl amacın ağ tabanlı iletişime saldırmak olduğunu vurgulamışlar. Böyle şeyler oluyor. Siber savaş. Evet, siber savaş. Ben hala nasıl sınır, yani haritadan silineceği meselesini bilmiyorum ama öyle. Bolton savaş şahin var demiş. Bir de şey, güvercinler var dememiş de savaş şahin olmayanlar var demiş benim şeyimde. İkisi birden duracak çünkü ben ikisinden de bulunsun istiyorum demiş Trump. Beğendin mi açıklamayı? Bir de İsrail'de yeni yerleşimlere Cumhurbaşkanlığı yeni seçime giderken Başbakan Benjamin Netanyahu şey dedi, yeni yerleşimlere işgal altındaki topraklarda Trump tepeleri adı verilecekmiş. Evet. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından yeni yaptırımlar için de düğmeye basmıştı Beyaz Ev. İlk hedeflerinden birisi de e-spor, yani elektronik spor olarak da nitelendirilen bilgisayar oyunlarını multiplayer olarak oynanılan platformlardan biri olmuş. Ayda 100 milyondan fazla kişi tarafından oynanan League of Legends adlı oyuna İran ve Suriye'den erişim durdurulmuş efendim. İlginç. Yaptırımlar dahilinde. Çok vahim bir yaptırım durumu. Bu arada hep sözünü ettiğimiz bir konuya geri döneceğim. Tamamen baştaki ilk girdiğimizde, yani bu Gezi davası ile ilgili Adalet ve Kalkınma Partili İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun Silivri'de görülen Gezi davasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı konuşmamıştık, atlamıştık, onu da söyleyeyim hemen. İddianameyi okudum. Osman Kavala ve diğerleriyle ilgili iddianameyi okudum. Kavala'nın hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak Gezi olaylarının organizatörü, yöneticisi veya finansörü olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım demiş. Hı hı. İstanbul Milletvekili kendisi Mustafa Yeneroğlu ve kamuoyunu ikna eden bir yargı kararının en kısa zamanda çıkmasını ümit ederim ifadesini kullanmıştı. Bu haberi vermekte biraz geciktim. Yiğit Aksakoğlu'yla ilgili kurulmaya çalışan bağlantıları da hukuk adına ürkütücü buldum demiş. Hı hı. Kavala ile herhangi bir irtibatı ve tanışıklığı dahi olmayan ve isnat edilen suçlarla ilgili de maddi kanıt sunulmayan bir kişinin tutuklu yargılanması izaha muhtaç demişti. O izahatı herhalde şeyden bekliyor. Yeneroğlu da bekleyenler arasında. Önemli aslında. Adalet ve Kalkınma Partisi içinden hali hazırda görev yapmakta olan bir milletvekilinin bu son derece hukuksuz ve delilsiz iddianame hakkında konuşuyor olması, iddianamede hiçbir kanıt bulunmadığını söylemesi önemli. Evet efendim. Diyebiliriz yani. Bir de baş sanık, yani Türkiye tarihinin ve dünya tarihinin önemli olaylarından birinin, yani Gezi olayları, 80 ilde 10 milyona yakın insanın katıldığı bir şeyden bahsediyoruz. Onların hepsinin başında olarak, finansörü olarak gösterilen kişinin iddianamede sanık olarak yer almaması tuhaf değil mi? Evet. ya da işte bilmem Otpor mu neyse adı örgütler. Örgütlerde onlar hakkında da herhangi bir iddianamede defalarca geçmesine rağmen sanık olarak yer almaması tuhaf değil mi? Evet, ilginç. İlk sorduğunuz sorunun cevabına yakın bir şekilde yayınlanmış bir haber var. Binali Yıldırım mal varlığını açıklayacak mı diye sormuş. Açıklamış mı? Hayır efendim, açıklamamış. Asıl işimize döndük demiş. Artık sade milletvekiliyim ifadelerini kullanmış. Ben de frambuazlı radyocuyum. 23 Haziran'da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık seçimini kaybeden Ekrem İmamoğlu'na kaybeden AKP'li Binali Yıldırım söylemiş bunları. Ve grup toplantısından çıktıktan sonra bir yandan yürüyüp bir yandan sohbet ettik demiş Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya. Ve söylediklerini aktarmış. Çevreden gelen, sen üzülme diye sarılan, çok uğraştık ama olmadı diyen, gönül almaya çalışan bakanlar, milletvekilleri, partililerin gönül alan cümleleri arasında sohbetlerini gerçekleştirmişler. Ne diyorsunuz gelen bu tepkilere diye sormuş Sarıkaya. Sarıkaya mıydı? Evet, Sarıkaya. Nasip artık, söylenecek bir şey yok, sonuç ortada demek diye yetinmiş. Ses tonu kararlı bir ses tonuna dönmüş. Bu aşamada partide ve hükümette bir görev üstlenip üstlenmeyeceğini sorduğu zaman sade milletvekiliyim ifadelerini kullanmış cevap olarak. Hmm. Sade milletvekilinin zaten mal varlığını açıklamasına gerek var mı? Var. Var mı? Herkesin mal varlığını açıklamasına gerek var. Şeffaflığa çok ihtiyaç var. Özellikle de offshore hesaplarla ilgili birçok dünya basınında, dünyanın dört bir tarafında sayısız gazetecilik kuruluşunun yaptığı açıklamalar olunca daha da önem kazanıyor. Neyse, biraz da iklime geçiyoruz. İklime artık geçmeden hemen önce kısa bir haber söyleyeyim, ondan sonra da devam edebiliriz. Çok kısa geçecek çünkü, ama büyük bir haber bir yandan da. Şeker ve çay fiyatlarına %15 ile %16 oranında zam gelmiş efendim. Çayını şekerli içenler için böyle bir problem değil. Aslında şeker her tarafta kullanılan bir ürün olarak da görebiliriz. Türk Şeker tarafından yapılan açıklamaya göre kristal şekerin fabrika çıkış fiyatına %16 artışla 3.57 lira olmuş fabrika çıkışı. Çaykur'da kuru çay fiyatında yükselen maliyetler nedeniyle %15 artışa gitmiş. Çay enflasyon sepetinin %0.48'ini, şeker ise %0.32'sini oluşturuyor diye yazmışlar Habertürk'te. 15 ile 16 oranında zam çay ve şeker. Neden olduğu da söylenmedi. İklim kriziyle alakası var mı? O kısmı da hiç söylenmiyor zaten. Şimdi iklim krizine geçecek olursak çok çok sayıda haber var. Hem mücadele anlamında hem de raporlar açısından, ama özellikle Avrupa'daki sıcak dalgası gayet ürkütücü. Yalnız Avrupa'da değil tabii, Hindistan'da da var, ama Avrupa'daki geldi. Yani şöyle söyleyeyim. Meteorologlar Haziran ayındaki sıcaklıkların kıyaslamalı olarak bakıldığı zaman daha önceki rekorların çeşitli ülkelerde, Avrupa ülkelerinde kırılacağını söylüyorlar. Sayıyorum efendim: Almanya, Avusturya, Belçika alfabetik sırayla, Çekya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsviçre ve evet, bu ülkelerde, Hollanda ve İsviçre'de bütün, bazılarında bütün rekor zaman rekorlarının kırılabileceğini söylüyorlar. Çok az tereddüde yer var demiş Guillaume Wozniak'a, Fransızların Fransa'da yayın yapmakta olan bir meteorolog. Meteo France'dan bahsediliyor. Yani ve şimdi 45 derece Nîmes ve Carpentras'ta cuma günü 45 derecenin üzerine çıkabileceğini de düşünmüşler. 45 dereceden bahsediyoruz. Ve şimdiye kadar Haziran'da en bilinen rakam, rekor rakamı 21 Haziran 2003'te. 21 Haziran 2003'te şey yapmıştı. Ve ülkenin en yüksek derecesi iki ayrı yerde yapılmış. Ve şundan, Güney Fransa'da 12 Ağustos'ta 2003 dalga, yani sıcak dalga sırasında da 44,1 olmuş, ama bunun da şimdi aşılabileceğinden bahsediliyor. çok önemli bir durum var. Yani İspanya'dan Çek Cumhuriyeti'ne kadar tam bir kombinasyon halinde Atlantik üzerinden gelen yüksek basınç alanları Orta Avrupa üzerinde ve Sahra'dan ta Afrika'dan kuzeye doğru sıcak dalgasının çıkacağını belirtiyorlar. Çok tehlikeli olabileceği söyleniyorlar. Ben bir kez daha hatırlatalım. 2003 sıcak dalgasında 70 bin civarında insan beklenmedik bir zamanda ölmüştü. Yani zamandan beklenenden çok daha önce ölümle karşılaşmışlardı. Ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün sıcak dalgaları ve sağlık ilişkisi konusundaki 2015 raporuna göre bayağı etkili olduğu açıkça görülüyor. Yani yetkililer de hemen alarm vermişler. Özellikle çocuklar ve ihtiyarların şeyin içinde kalmaları, binaların içinde kalmaları, serbest su sebiller dağıtımı yapılıyor ve dehidratasyona mı diyeceğiz artık, susuz kalmaya ve sıcak vurmasına karşı çok ciddi önlemler alınmasını istiyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da demiş ki özellikle hastalar, hamileler, küçük çocuklar ve yaşlı insanlar çok tehlikede, uyanık olmalıyız demişler. Fakat bunları söyleyip ondan sonra da Fransa'nın hiçbir tedbir almadığını, iklim değişikliğini, iklim yıkımını önlemek üzere anlatan raporlara da yer veriliyor olması dünyanın son derece riyakarca bir halde olduğunu gösteriyor. Daha evet, da ilginç olanı mesela şimdi hayvan haklarına da birkaç kelimeyle değineceğim ama iklim aparteidi konusuna özellikle değinelim. Damien Carrington yazıyor Guardian gazetesinde, çok önemli bir haber aslında. Yani Philip Alston'ın Birleşmiş Milletler özel raportörünün, aşırı yoksulluk ve insan hakları konusundaki özel raportörünün küresel ısıtmanın yalnız temel su, hayat, yaşama hakkını, suya erişme hakkını, gıda hakkını ve barınma hakkını yüz milyonlarca insan için engellediği gibi ayrıca da demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün de elden gittiğini, yani kısacası insanlığın, medeniyetinin, bildiğimiz değerlerinin sona erebileceğine ilişkin son derece önemli bir uyarısı var. Ne diyeceğimi bile biraz şaşırırken buluyorum kendimi. Özellikle Birleşmiş Milletler'in kendisi de yeterli tedbir almadı. Bunda öncülük etmedi diyor. Birleşmiş Milletler'i, kendi kurumunu da eleştiriyor Philip Alston. Ve ülkeler, yani Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok ülke, NGO'lar yani sivil toplum kuruluşları ve işletmeler, ticari faaliyet gösteren kuruluşlar tamamen vaziyetin vahametine ve tehdidin büyüklüğüne uygun davranmıyorlar demiş. İnsan hakları bu gelecek altüst oluşta ayakta kalmayabilir demiş. Bunu günün sözü yapalım diyor. Yani insan haklarının iklim adaletiyle birbirine doğrudan bağlantılı olduğunu söylenmiş. Evet, ama bu da kalmayabilir insan hakları önümüzdeki büyük kaosta demiş. Ve özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden yapılan açıklamada, evet, bu. Donald Trump'ı aktif olarak susturmakla suçluyor iklim bilimini. Bolsonaro da var. Evet, Jair Bolsonaro'yu da, Brezilya'nın aşırı sağcı diyelim yeni başkanını da, Amazon'u, Amazon yağmur ormanlarını madenlere açmakla ağır şekilde eleştiriyorlar. Ve Austin bazı da pozitif gelişmeleri de söylemiş ki bunu söylemeseydi zaten kapıları kapatıp koşmaya başlamamızın zamanıydı. Ama bunlarda fosil yakıt şirketleri karşısında açılmış davalar, hem eyaletlerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Greta Thunberg ve öğrencilerin dünya genelinde gerçekleştirdiği okul grevleri ve yok oluş isyanı, Extinction Rebellion. Yani evet, yani çok çok önemli. Bunun üzerinde hem Açık Yeşil programında ve daha sonrasında dururuz diğer programlarımızda. Çok çok önemli bir haber bu. Mesela Amnesty International'da insan hakları, iklim değişikliği insan haklarının temel bir meselesidir. Çünkü insanlar üzerindeki büyük etkisi var diye ve öncelikle yükümlülük insanları insan haklarını yerle bir eden, devletler tarafından yerle bir eden şeyleri devletlerden korumak içindir demiş, evet. Zaten öncelik ve bunu almayı, tedbiri almayan devletlerin sera gazları emisyonlarını, karbondioksiti azaltmak, azaltmamaları insan hakları yükümlülüklerini de çiğnemektedirler diyor. Takip edeceğiz demiş Amnesty'de. Ve ilginç bir örnek de verilmiş bu apartheid'in ne olduğunu gösteren aslında. Bu Sandy kasırgası olduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'u vurduğu zaman 2012 senesinde düşük gelir seviyesine sahip New Yorklular elektriğe ve sağlık ihtiyaçlarına erişemezken bir diğer taraftan da komşuları olan Goldman Sachs karargahı. Goldman Sachs. Evet. Onların bu uluslararası kredi derecelendirme kurumu muydu? Ya onlardan bir tanesiydi. Goldman Sachs mı? Evet. Yok. Banka. En banka. Büyük banka. Özür dilerim. Bu şirketin de bulunduğu binaların da jeneratörlerini korumak için yüzlerce kum torbası sağlanmış. Ve bir anda insanlar böyle evlerinde ne yapacaklarını şaşırmış bir şekildeyken bu şirketlerin jeneratörlerini korumak için son model kum torbaları tarafından gerçekleştirilen önlemler varmış. Böyle olacak diyor. Eğer müdahale edilmezse, iklim için acil durum ilan edilmezse. Evet, yani diyor ki raporda mesela iklim değişikliği ya da iklim krizi diyelim ona 120 milyondan fazla insanı, 120 milyondan fazla insanı, yani Türkiye'nin 1,5 Türkiye diyelim, anında 2030'a kadar tamamen yoksulluk, mahvedici bir yoksulluğun pençesine atacaktır demiş. Ve özellikle yoksul ülkelerde, bölgelerde ve yoksul insanların çalıştığı, yaşadığı ve çalıştığı zengin ülkelerin bölgelerinde bile son derece ağır etkileri olacaktır. Ve bayağı iklim apartheid senaryosunu konuşuyoruz artık demişler. İklim ırk ayrımcılığı, iklim ırk ayrımcılığı diyelim ona. Ve zenginler tamamen bu aşırı sıcaklardan, açlıktan ve çatışmadan kaçarlarken ve sorumlu olurken, aynı zamanda bunların sorumlusu, evet, olarak. Ama yani büyük bir iklim adaletsizliğinden, yani büyük, yeryüzünün en büyük adaletsizliğini söylüyor. Evet, hem sorumlu hem de kaçıyorlar aşırı sıcaktan, açlıktan ve çatışmadan. Dünyanın geri kalanı ise tamamen ıstırap halinde kalıyor demişler. Çaresiz bir şekilde. Çaresiz ve yani herkesi Alston raporunda, uzun bir rapor, kaç 21 sayfalık PDF'i de verilmiş. Ben Common Dreams'den de buluyorum, şimdi okuyorum. Ve şey diyor ki çok ağır bir değerlendirmeyle bitiriyor. İnsan hakları, Birleşmiş Milletler'in insan hakları kuruluşları da böyle idarecilik, bürokrasiye boğdular ve prosedürlere boğdular işi ve vaziyetin olağanüstü aciliyetine ve büyüklüğüne tümüyle uyumsuz diyor. Birleşmiş kendi kuruluşunu da etkiliyor ve yani bir takım şeyler yapılıyor ya, formlar dolduruluyor, kutular işaretleniyor. İşte bu oldu, bu yapılmadı falan diye kutuları işaretlemek insanlığı ya da gezegeni gelmekte olan büyük felaketten, yaklaşan büyük felaketten koruyamaz demiş. İyi bir haber verebilir miyim bunun üzerine? Tabii. Dünyada serveti 100 milyar doları aşanlar listesine bir isim daha eklenmiş efendim. Hey. Fransız lüks markalar imparatorluğu LVMH'nin, belki farklı bir açıklaması vardır, şey vardır, telaffuzu vardır. CEO'su Bernard Arnault. Hı hı. Doğru telaffuz ettin mi? Herhalde. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten sonra serveti 100 milyar doları aşan 3. kişi olmuş. Bir daha söyle şirketin adını. Ya bu şirketler topluluğu aslında. Geçtiğimiz ne yıl yapıyormuş? Geçtiğimiz yıl serveti 32 milyon dolar olan Arnault'un toplam serveti 100.4 milyar dolara mı ulaşmış? Geçtiğimiz yıl servet, yanlış mı yazdılar acaba? Ben mi yanlış okuyorum? 32 milyar dolar olsa bari. Neyse. Arnault'un 70'ten fazla marka içinde bulunduran holdingi LVMH'nin hızlı büyümesinin sayesinde Bloomberg Milyarderler Endeksinin 500 kişi arasında serveti en hızlı artan kişi olarak kayıtlara geçmiş olduğundan bahsediyor BBC Türkçe'nin internet sitesi. Çok iyi. LVMH Neler yapıyor diyecek olursanız, şimdi benim telaffuzunda zorlandığım markalar var. Kusura bakmayın eğer yanlış bir telaffuzda bulunursan, ama ben deneyeceğim şansımı. Dene peki. Çinli tüketiciler burada ön planda. Çinli tüketicilere sunulmuş bir portföy var. Louis Vuitton cüzdanlar. Vuitton cüzdanlar. Hennessy. Hennessy konyakları. Dom Perignon. Şampanyaları ve Tag Heuer. Marka saatleri, saat. Evet, saat. Saatleri olan. Ben de 3 tane takıyorum her gün. İştahı şirketin büyümesinde etkili olmuş. Arnold'un ailesinin servetinin kaynağı ilk başta neymiş? İnşaat sektörüymüş. Servetini de inşa etmiş işte onun. 1985'te Christian Dior moda evini satın almış ve 3 yıl sonra LVMH'nin kontrolünü ele geçirmiş. Kaç yaşında tahmin edin? Bu genç insan. 70 yaşına geldiğinde dünyanın en büyük lüks tüketim ağının sahibi olmuş ve Avrupa'nın en zengin adamıymış. Portföyünde dünyanın en ünlü alkolü içecek, moda ve seyahat markaları varmış. Müzelerini kurmuş hatta sattıkları şeylerin. Aralarında Andy Warhol ve Pablo Picasso'nun da bulunduğu efsane ressamların eserlerini koleksiyonuna katmış. Notre Dame Katedrali'nin yangını sonrası restorasyon çalışmalarına 100 milyonlarca euro yardımda bulunmuş bu gönlü zengin insan. Çok iyi. Yani burada bitirelim bence bu güzel haberimizle. Hemen Tag Heuer saatlerimizi ayarlayalım. Saat bakıyoruz. Tag Heuer saatlerimizin hepsi benim kolumdaki 3 tane birden aynı şeyi gösteriyor. 10.02. Hepsi bir saat intizamıyla çalışan bu saatler seni etkilemiyor mu? Takıyorum çantamı Louis Vuitton. Kapatıyorum programımı. Aynen öyle. Hayvan hakları ile ilgili müthiş şeyler vardı ama zamanımız kalmadı. Yapmayacağız. Bir onun zararlı yerine bir şarkıyla bitireceğiz. Çünkü İstanbul şarkıları çalıyoruz. Bunları bizim için de Didem seçti. Onun listesinden seçiyoruz. Sezen Aksu'nun İstanbul hatırası var. Bir eski resim duvarda, belki Betty, belki Pola, markizde oturmuş sakin, seyrediyor zamanı gözlerinde tozlarla diye başlıyor. Dillenmemiş, dinlenmemiş bakire aşklarda İstanbul hatırası, bir yerinde altın yaldızlı tarih ve yazı diye biten, devam eden ve biten bir şarkıyı dinleteceğiz. Gündemde İstanbul var. Daha bir süre de orada kalacak herhalde. Evet, bitiriyoruz bu şekilde. Bu kadar. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize yardım etmektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Eski resim duvarda, belki Betty, belki Pola, markizde oturmuş sakin, seyrediyor zamanı gözlerinde tozlarla, seyrediyor zaman. Thank you. Türk alemle yazılmış bekler. Bir hayat daha olmalı der gibi kahverengi tonlarda uykularda. Der gibi kahverengi tonlarda uykularda. Açık Gazete.